i wyślij apel do Ministerstwa Rolnictwa. Twój głos ma znaczenie. Ogłoszenie społeczne. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 lipca, minęła 7. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze do poniedziałku mogą zgłaszać się kandydaci do Sądu Najwyższego. W piątkowe popołudnie było ich ponad 130. Deszcz pomaga gasić pożary lasów w Szwecji. Niewykluczone, że polscy strażacy wrócą wcześniej niż planowano. Przez jedną pasażerkę na lotnisku w Monachium odwołano 200 lotów, a 60 miało opóźnienia. Kandydatury do Sądu Najwyższego jeszcze do poniedziałku. Termin ich składania upływa dzisiaj, ale dzisiaj mamy niedzielę. Z tego powodu wnioski można złożyć także jutro. Przypomnijmy, do piątkowego popołudnia przyjęto ponad 130 zgłoszeń. Jolanta Turkowska wie więcej na ten temat. Zgodnie z obwieszczeniem prezydenta Andrzeja Dudy z 29 czerwca do obsadzenia są 44 wakaty sędziowskie. Chętni mieli 30 dni na zgłoszenie swoich kandydatur. Jednak jak tłumaczy rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Maciej Mitera, kandydatury można zgłaszać również jutro. Wynika to z przepisu, że jeżeli dzień ustawowo wolna niedziela jest takim dniem, to również te, które wpłyną jutro, będą oczywiście zaliczone do tej ogólnej liczby. Największym zainteresowaniem wśród kandydatów cieszą się izby dyscyplinarne oraz kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych. Rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa wyjaśnia, że o stanowiska sędziego Sądu Najwyższego starają się przedstawiciele różnych zawodów prawniczych. Są to zarówno sędziowie różnych szczebli, bo oczywiście tutaj przepisy pozwalają, sędziowie sądów administracyjnych, nie tylko sędziowie sądów powszechnych, radcowie, adwokaci, notariusze, prokuratorzy, ale też nazwijmy to bardzo tak uproszczony sposób ludzie nauki. Oceną kandydatur Krajowa Rada Sądownictwa zajmie się najprawdopodobniej we wrześniu. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Polscy strażacy zyskali sojusznika w walce z ogniem trawiącym lasy w Szwecji. Dowodzący akcją Michał Langner ze Straży Pożarnej powiedział, że wczoraj po południu w rejonie działań polskich strażaków zaczęło gwałtownie padać. Dodał, że deszcz zatrzymał pożar, a prognozy pogody są optymistyczne dla strażaków. Deszcz przyszedł z kierunku południowo-wschodniego w kierunku południowo-zachodnim, czyli dokładnie i wiatr, i cały front burzowy przemieszczał się zgodnie z kierunkiem pożaru na naszą linię. Natomiast ze względu na obfite opady deszczu, częściowo ten pożar się zatrzymał, przy czym jutro znowu spodziewane są opady. W związku z tym może się okazać, że nasze działania będą polegały głównie na utrzymywaniu tych stanowisk, które mamy. A Szwecja walczy z największymi w historii pożarami lasów. Wysoka temperatura i silny wiatr utrudniały dotąd tę walkę. Oprócz Straży Pożarnej biorą w niej udział żołnierze i obrona cywilna. Szwecję wspiera 8 państw Unii Europejskiej i Norwegia. Dzięki opadom deszczu polska misja w rejonie miejscowości Svek może zostać skrócona. Decyzja, czy strażacy zostaną przeniesieni w inny rejon Szwecji, czy wrócą do Polski, zapadnie jutro lub we wtorek. Przez aktywnie spędzony wieczór chcieli oddać hołd walczącym o Warszawę. Nieopodal toru Stegny na stołecznym Mokotowie wieczorem zorganizowano bieg powstania warszawskiego. Jego uczestnicy ścigali się na 5 i 10 kilometrów. Na starcie było ponad 12 tysięcy osób. Drodzy Państwo, proszę o powstanie, proszę o zadumę. Popatrzmy na uczestników powstania warszawskiego. 2, 1, start! Jest super, cieszę się, że tak się to rozwija. W tym biegu biegliśmy oczywiście biało-czerwone opaski i to jest coś fajnego. Ja zdaję sobie sprawę z roli historii na życie narodu i wiemy, co dla nas znaczyło powstanie. Jest to okazja wyjątkowa, żeby uczcić w taki sposób, na sportowo i spotkać się też z tymi osobami, które jeszcze mogą nam przekazać treść, żeby nie zapomnieć. Cześć i chwała bohaterom! Zmagania na głównym dystansie 10 km w kategorii Open wygrał 23-letni Kamil Karbowiak z czasem 30 minut i 30 sekund. Odwołano około 200 lotów na lotnisku w Monachium, a około 60 innych opóźniło się o co najmniej pół godziny. Tak było wczoraj. To przez wtargnięcie do strefy bezpieczeństwa pasażerki, która nie poddała się wymaganej kontroli. Kobieta przeszła przez skaner, ale zakwestionowano jej bagaż podręczny. Później wróciła do kontroli już bez bagażu i bez ponownego sprawdzania przedostała się do strefy bezpieczeństwa. Do tej pory nie ustalono, w jaki sposób mogło się to stać. Sprawczynię chaosu odnaleziono dzięki nagraniom z monitoringu. Tożsamości około 40-letniej kobiety nie ujawniono. Powodów, dlaczego tak zrobiła, też nie. To był serwis Trójki.

Wymarsz uderzenia z płyty Wilczy ślad piosenki Niezłomnych to utwory, które pojawią się również na koncercie Alert przed godziną W, a przypomnę, Teatr od Czapy w składzie Antonina Święcińska, Piotr Ochnik. Mamy nowego gościa, Sławomir Giska. Dzień dobry. I nasz absolutnie specjalny gość, pan Romuald Malinowski, orzeł z batalionu Kiliński, 7. Kompania Motorowa Iskra i pani Anna Żachowska, prezes Fundacji Sztafeta. Witamy pięknie raz jeszcze. Koncert Alert przed godziną W zadedykowany powstańcom. Wiadomo, pamięci powstańców poległych, zadedykowany powstańcom żyjącym, których zapraszamy usilnie od jakiegoś czasu. Staramy się, żeby jak najwięcej weteranów Powstania Warszawskiego mogło być z nami na koncercie i zaproszeni do śpiewania z nami wspólnie na scenie, a tak naprawdę my dajemy tutaj pierwsze miejsce weteranom, żeby oni śpiewali, a my dołączymy się do ich piosenek. Śpiewacie repertuar z 3 płyt, które już są takimi płytami ogranymi, osłuchanymi i no nie boję się powiedzieć całkiem popularnymi w tej chwili. Na pewno nasza pierwsza płyta w ogóle, czyli płyta Wspomnij Ziutka. Tutaj nie może zabraknąć piosenek z tej płyty, piosenki Ziutka Szczepańskiego, zarówno te, które zostawił jako piosenki, jak i same wiersze, które stały się piosenkami trochę za naszą przyczyną. I płyta druga powstańcza, Opowieść 44, pierwsza część, W Pój Pójdziemy, no to ona miała premierę w zeszłym roku i na pewno te powstańcze piosenki zabrzmią. Nie zabraknie też piosenek z płyty Wilczy ślad piosenki Niezłomnych, dlatego że partyzanckie wątki i to, co się działo w czasie konspiracji, jako żywa powstańcza piosenka też funkcjonowało. Także czemu nie? Sławomir Giska, czy już o powstaniu wiesz wszystko? Już wysłuchałeś wszystkich opowieści? Oj, na pewno nie, bo to by trzeba było tak naprawdę wysłuchać tych godzin, czy nawet dni nagrań już, które powstawały chociażby w archiwum pamięci, które jest robione przez Muzeum Powstania Warszawskiego i to wciąż nie poznałoby się wszystkiego. Tak naprawdę każda osoba, każdy powstaniec to tak naprawdę osobna historia i każdy miał swoje powstanie i tak naprawdę trzeba było porozmawiać ze wszystkimi, a to jest niemożliwe. I wiele z tych historii już niestety nie poznamy. Na próbie przed tym koncertem pierwszej był pan Janusz Maruszewski z batalionu Zośka i miał z nami śpiewać na koncercie. No niestety rozchorował się poważnie i nie będzie mógł z nami wystąpić, nie będzie też na następnej próbie. Widzieliśmy go w świetnej formie, śpiewającego, żywotnego, no nie wyglądającego na swoje lata. I tutaj taka wiadomość, która nas bardzo jakoś zderzyła też z taką rzeczywistością, że naprawdę łapiemy chwilę w tej chwili, łapiemy te wspomnienia i kontakt, przede wszystkim kontakt, rozmowę, to co możemy zaczerpnąć też taką energię życiową i pogodę ducha, którą powstańcy opowiadający o zdarzeniach, o ludziach przekazują nam, łącznie z piosenkami, które są ich. Według dowódców niemieckiego garnizonu Warszawa straty w ludziach 1 sierpnia wynoszą 2000 żołnierzy po stronie polskiej i 500 żołnierzy po stronie niemieckiej. Panie Romualdzie, pierwsza potyczka powstańcza, pamięta pan? To miało być takie romantyczne, takie łatwe? Jak wyszliśmy z Miedzianej, z tej szkoły, to pierwsza potyczka była zdobycie komisariatu Policji Granatowej na ulicy Ciepłej. Ja trudno powiedzieć, że była to potyczka, bo oni poddali się bez obrony. Bez protestu. Policja granatowa to była. Jeden nawet się do nas przyłączył. Zdobyliśmy trochę broni, bo to oni mieli wisy, bardzo piękne pistolety. Daleko nie poszedł, bo gdzieś wyparował. Oni się przestraszyli, ci policjanci, bo myśleli, że będą mieli od nas jakiś odwet krwawy, bo jednak oni, jak to powiedzieć, kolaborowali z Niemcami trochę, prawda? Ale nas to nie interesowało, bo myśmy mieli zdobyć Pawiak. To była pierwsza potyczka z nimi. Druga potyczka na placu Żelaznej Bramy z Niemcami. Chłopcy, którzy mieli pistolet maszynowy, ostrzelali samochód. Nie wiem, czy tych Niemców zabili, czy nie. bo myśmy, nasza grupa poszła dalej, mieliśmy zdobyć sądy na ulicy Leszno. No niestety tam był bunkier obsadzony przez Niemców i powiem Państwu taką śmieszną historię. Zajmowaliśmy taki posterunek przejściowy przy ulicy Leszno w bramie. I z tej bramy mieliśmy przyszło, znaczy za chwilę przeskakiwać przez ulicę Leszno do getta. I broń taka, że ja mam te dwie butelki z benzyną, drugi kolega Daszkiewicz Korybut, jemu był pseudonim, gdzieś znalazł pocisk od granatnika, który właściwie był niewypał i tylko butelki z benzyną. I więcej nic nie mieliśmy, żadnego pistoletu, nic. Było nas w tej bramie chyba z pięciu, czekaliśmy na przeskok przez ulicę Leszno. I w pewnym momencie samochód niemiecki z Niemcami został ostrzelany, ale przez inne jakieś grupy uporowania i do naszej bramy wpada Niemiec. Uciekali z tego samochodu i chcieli się kryć w bramach. Wpada i teraz tak jest. Dla nas zaskoczenie. Dalej wrzasnęliśmy wszyscy jednym głosem Hände hoch. A ponieważ on wskoczył z jasnego z dworu, a w mrok zbaraniał ubrany w taki piękny strój, oni mieli ładne ubrania, tutaj to była żandarmeria i konsternacja, no byśmy chcieli Hände hoch, ale nie mamy, no co zrobić, sami w strachu, no bo jak wyjmie pistolet, to nas wystrzela jak kaczki, a zorientował w pewnym momencie i wyskoczył z powrotem z bramy, chciał gdzieś pobiec dalej, ale tam inni, którzy mieli broń, poszła seria i go zastrzelili. Ale to był taki śmieszno-tragiczny, bo on mógł, gdyby chwilę jeszcze może zobaczył, że gówniarze za przeproszeniem nie mają żadnej broni, tylko krzyknęli Hände hoch, ale to jest na zasadzie, prawda, być albo nie być, no to mógł wyjąć pistolet i pyk, pyk, pyk, pyk. Spodziewał się pan od początku, że śmierć będzie obok, że za chwilę jakiś kolega obok osunie się na ziemię? No ja miałem właśnie tutaj, jak już przeskoczyliśmy do getta, mieliśmy iść na Pawiak, to był taki moment, że z tego kościoła ewangelickiego, taki wysoki kościół jest, tam był karabin maszynowy i stamtąd był ostrzał, a myśmy byli naprzeciwko sądu. Wiecie Państwo, gdzie są sądy na Lesznie. Tak. Ponieważ był ostrzał z kościoła, ukryliśmy się za taką stertą, bo z getta wywozili cegły i te cegły były poustawiane w takie kobyłki do wywożenia. Niemcy to wywozili i jest taki moment, że ja jestem po środku, jeden kolega z lewej strony, drugi z prawej strony. Chowacie się za tymi cegłami? Za tymi cegłami, za nami sądy. I w pewnym momencie ten kolega, który był tu z lewej strony, jakoś tak się na mnie mocno oparł. Ja go chciałem odepchnąć, ale patrzę, a ja mu tutaj taka krew leci. Bez żadnego jęku, bez niczego. No, no szok jakiś, bo skąd? Raptem ten kolega z prawej strony mówi, o rany, Romek, przepraszam siebie, w dupę dostałem. Jak to? No, konsternacja, no bo przecież tu jesteśmy zakryci, skąd ostrzał? Porucznik Iskra, który obserwował, widzi, co się w tej naszej trójce dzieje, no bo takie poruszenie i woła, że ktoś się osunął, nie żył. A ten pokuśnikał ze mną, jak to się mogło stać? A podobno inna kompania powiedziała, że sprawdzili, że Niemców nie ma w sądach. I tak nieszczęśliwie pierwszego dnia stracił życie ten jeden kolega. A jakim cudem on wycelował z lewej, z prawej, a środka nie ruszył? No, miałem w powstaniu kilka takich momentów, że właściwie no, on powiedział, że cudem żyje. To jak Sitarz zobaczył, że takie straty pierwszego dnia, te pierwsze godziny, jeden zabity, drugi ranny, no wycofaliśmy się z getta. No i a to miało być tak prosto, tak romantycznie trochę? Miało trwać 2-3 dni to powstanie? No było romantycznie w nocy później, wie pani, no nie ma godziny policyjnej, ludzie otwierali okna, flagi powywieszane, ładna noc, cieplutko, śpiewają, cywile, wszystko. Nie potrzeba... A też cywile mówili, że to już wolna Polska, że wolna Warszawa, dzięki wam? Jeszcze pierwszego dnia to cywile nam sprzyjali, budowali z nami barykady, później jak przechodziliśmy przez piwnicę, to różnie było. No bo ja się nie dziwię, jak te rodziny, myśmy jednak mieli jakieś zadanie, byliśmy na barykadach, to tu, to tu, a oni biedni siedzieli z małymi dziećmi w tej piwnicy, gdzie bombardowali, gdzie tu przysypało, tam ludzi przysypało. To były momenty, kiedy nas wyzywano, jak przechodziliśmy. A wie pani, Warszawa była cała poryta przejściami. Tak jak się szło kanałami, to można było przejść przez pół Śródmieścia i były wewnątrz wskazówki, tu ulica taka, taka, taka, także się szło z piwnicy do piwnicy, bo przebijane były piwnice między domami i mogliśmy przejść z Królewskiej, z pas, jak zdobyliśmy, w Alei Jerozolimskiej, nie wychodząc na zewnątrz. Batalion Kiliński, pan Romuald Malinowski. Czy dla was hasła Batalion Kiliński, Parasol, Zośka? No to są takie symbole, można powiedzieć. To jest coś, tak naprawdę, kiedy słyszy się właśnie te nazwy tych kolejnych oddziałów, trochę też widzi się twarze osób, które miały okazję się zobaczyć. No, to jest coś niesamowitego, ta ikra po prostu i to, że tyle lat po tych wszystkich wydarzeniach wciąż słuchamy tego, jakby to się działo może nie wczoraj, ale parę tygodni temu. Od parasola, choć na tygrysy mają wisy, to warszawiaki, fajne chłopaki są. Przybuchaj miano, wyjmy tęże słuch, wreszcie młody duch, pracując za dwóch. Przybuchaj miano, wyjmy tęże słuch, wreszcie młody duch, jak star. Każdy chłopaczek chce być ranny, sanitariuszki, śliczne są panny. A gdy cię kula trafi jaka, poprosisz pannę, da ci buziaka, hej. Czuwaj wiaro, wyjmy tenże słuch, wreszcie ci młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro, wyjmy tenże słuch, wreszcie ci młody duch, jak star. Za linią te chodniki, intendentura, różne użyki, gotują zupę, czarną kawę i tym sposobem młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, też ci młody duch jak star. To dowództwo jest morowe, bo w pierwszej linii nadstawia głowę, a najmorowszy z przełożonych to jest nasz miecio w kółko golony, hej. Czuwaj wiaro, wyjmy tęże słuch, wreszcie ci młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro, wyjmy tęże słuch, wreszcie ci młody duch, jak star. Wiara się bije, wiara śpiewa, szkopy się złoszczą, krew ich zalewa. Różnych sposobów się im mają, co chwila szafę nam posuwają, hej. Czuwaj wiaro, wyjmy tęże słuch, wreszcie młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro, wyjmy tęże słuch, wreszcie młody duch, jak star. Lecz na nic szafy i granaty, za każdym razem dostają baty. I co dzień się przybliża chwila, że zwyciężymy i do cywila, hej! Czuwaj wiaro, wyjmy tęże słuch, wreszcie młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro, wyjmy tęże słuch, wreszcie młody duch, jak star. Czuwaj wiaro, wyjmy tęże słuch, wreszcie młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro, wyjmy tęże słuch, wreszcie młody duch, jak star. Jak star, jak star, jak star. Pałacyk Michla w wykonaniu tym razem Teatru od Czapy. Tych wykonań Pałacyku Michla jest mnóstwo, bo to chyba jedna z najbardziej popularnych piosenek powstańczych. Teatr od Czapy Garwoliński, Teatr Opowieść 44, alert przed godziną W na Myśliwieckiej 357 i nasz specjalny gość, pan Romuald Malinowski, Pałacyk Michla, śpiewany był w powstaniu. Panowie też śpiewali, Kiliński śpiewał Pałacyk Michla? Przyznam się, że nie pamiętam. Skąd pan zna Pałacyk Michla? No, głównie z niewoli. Z niewoli? Tak, no, bo w niewoli to chłopcy znali różne piosenki i tam śpiewaliśmy. Ale że w powstaniu to śpiewaliśmy, co nie mogę powiedzieć. Autorem tekstu no, niezwykle popularnego był Józef Szczepański, tak naprawdę bardzo dobrze zapowiadający się poeta. Można powiedzieć, że dla teatru Od Czapy ta przygoda z piosenkami powstańczymi zaczęła się od Ziódka Szczepańskiego? Tak, odkrycie Ziódka było kluczowe. Znaczy takim prologiem do tego, co robimy teraz, był spektakl jeszcze wystawiony pierwszy raz w Garwolinie, Gdzie jesteś moja Polsko. No, długo by o nim opowiadać, ale między innymi wystawiliśmy go również w liceum, warszawskim liceum imienia Mikołaja Kopernika i zaprosiliśmy weteranów batalionu Perasol na ten spektakl. Między innymi pana Wojciecha Świętkowskiego, który jak się okazało był dowódcą, jednym z dowódców Ziódka w konspiracji. I po spektaklu, gdzie jedna ze scen opowiadała o tym, pokazywała jak powstał Pałacyk Michla, jak to 4 sierpnia Ziutek złapał natchnienie, jak to mówił Gryf, generał Janusz Brauficz-Lewiński, a ówczesny jego dowódca obrony Pałacyku Michla. I do melodii Nie damy popradowej fali napisał słowa, łącznie ze swoimi kolegami ułożyli piosenkę, która stała się najpopularniejszym powstańczym hitem z karierą taką długą, powojenną, bo wszyscy Pałacyk Michla znali. Pan Wojciech uświadomił nam, że Ziutek zostawił dużo więcej wierszy, że kilka funkcjonuje jako piosenki, między innymi jeszcze Chłopcy silni jak stal, ale jest kilkanaście, prawdopodobnie dużo więcej tekstów, tyle jest ocalałych. Poszukałam tych tekstów i wtedy narodził się pomysł, że skoro Pałacyk Michla, tak wyśpiewywany przy wszystkich w rocznicę powstania, jest tak świetnym utworem, takim hitem, to te inne teksty Ziutka też są świetne. I też zasługują na to, żeby dostały muzykę. Muzyka jakoś unieśmiertelnia utwory, jeżeli jest dobrze dobrane jedno do drugiego, jeżeli z tego powstanie dobra piosenka, dobrze zaśpiewana. I ta myśl jak gdyby zainicjowała projekt. Najpierw Ziutkowi na urodziny, bo zbliżała się 90. rocznica urodzin Ziutka Szczepańskiego. Tutaj kontakt z Muzeum Powstania Warszawskiego. Jak gdyby też objęcie trochę opieką i współpraca z Darkiem Butkiewiczem, który z racji płyty Depres, Myśmy Rebelianci, miał już tam przetarte szlaki. I my właściwie wskoczyliśmy w coś takiego, co zaczęło się zupełnie inną opowieścią, inną bajką dla nas, w koncerty z profesjonalnymi muzykami, kontakty z kompozytorami i robienie czegoś nowego na bazie czegoś, co już istnieje. I jak gdyby naturalnie stworzyła się potrzeba, żeby założyć fundację, żeby to nie było tak jak nasz dotychczasowy Teatr Muzyczny Od Czapy, zawieszony troszeczkę, tylko fundacja, która poprowadzi teatr, która pociągnie różne muzyczne projekty, które zaczęły się, że tak powiem, rodzić, mnożyć. Ale Ziutek był pierwszy, ta piosenka Pałacyk Michla jest naszą taką, trochę można powiedzieć nieoficjalnym hymnem, to złe słowo, ale naszą szturmową piosenką czapową. I zabrzmi na koncercie. No nie, może nie zabrzmieć. Myślę, że nawet w kilku wydaniach być może. Na pewno z weteranami powstania również, bo wszyscy ją znają. Czy też można powiedzieć, że dzięki temu daliście drugie życie Ziutkowi, bo zaczęliście odkrywać też jego jako poetę, jako człowieka, jako kogoś kompletnie nieznanego też jego historię życia? Poznaliśmy jego brata, pana Janusza Szczepańskiego, brata o 18 lat młodszego, ale który jako mały brzdąc znał Ziutka, a potem teraz przekazywał nam jego rodzinną historię. Pana Janusza Krężela, już świętej pamięci, który napisał książkę o Ziutku i też nami się zdzielił. I nagle okazało się, że był to bardzo dobry poeta, który tak naprawdę powinien stanąć w pierwszym rzędzie tych powstańczych czy wojennych, a może gdyby przeżył, okazałoby się również, że powojennych najciekawszych poetów. On się rozwijał jako poeta, bo właśnie można powiedzieć, że był reporterem powstania, bo te jego wiersze mają dystans konspiracyjny zwłaszcza, do, nie są takie napuszone, patetyczne, są też i takie utwory, można powiedzieć, hymniczne, natomiast on, Czerwona Zaraza czy Do Rafała, to są już zupełnie inne utwory. To powstanie sprawiło, że dojrzał też jako poeta i to zostało brutalnie przerwane przez śmierć 11 września. Chłopcy silni jak stal. Chłopcy silni jak stal, oczy patrzą się w dal, nic nie znaczy nam wojny pożoga. Hej, sokoli, nasz wzrok, w marszu sprężysty krok i pogarda dla śmierci i wroga. Gotuj broń naprzód, marsz ku zwycięstwu, górę skroń, orzeł nasz, lot swój zwij. Chłopcy silni jak stal, oczy patrzą się w dal, hej, do walki nie zbraknie nam sił. Godłem nam biały ptak, a parasol to znak, naszym hasłem piosenka szturmowa. Pośród kul w kuku dział, oddział stoi jak stał, choć poległa już chłopców połowa. Dziś padł on, jutro ja, śmierć nie pyta, gotuj broń, krew ci gra, boju ze. Chłopcy silni jak stal, oczy patrzą się w dal, a na ustach szturmowy nasz wiek. A gdy miną już dni, walki szturmów i krwi, brat minęły, gdy z Anglii powróci. Pójdzie wiara gromadą, ale ja mi z paradą i tę piosnkę szturmową zanuci. Panie mój, kwiatów most i sztandary, równy krok, śmiały wzrok, próg każdy drży. Ale ja mi z paradą będzie w ślidę wiadą, wolną Polskę, co wstanie z naszych chwil. Ale ja mi z paradą będzie w ślidę wiadą, wolną Polskę, co wstanie z naszych chwil. Józef Szczepański-Ziutek to jego tekst człowieka, który zapowiadał się na wspaniałego poetę, a tak wspomina go młodszy brat, pan Janusz Szczepański. Ja nawet nie wiedziałem, że mój brat był poetą, bo moi rodzice skrzętnie przede mną to ukrywali, bowiem było niebezpiecznie, żebym się przypadkiem w szkole nie wygadał, że jestem bratem Ziutka, autora Pałacyku Chmichla, ale było wiadomo również, że autora Czerwonej Zarazy. Moi rodzice, jakby powiedzieć, tak sobie, tak się, że tak powiem, ukryli. Rodzice pewnie uznali, że jedna ofiara wystarczy. Potem przez dłuższy okres czasu jakoś tak cenzura skrzętnie działała, żeby o moim bracie w ogóle nikt nic nie wiedział. Pałacyk Michla tylko dlatego był znany, bowiem on był wśród ludzi. Pan Mieczysław Fok go przecież śpiewał. Ta piosenka była bardzo znana, a o reszcie starano się zapomnieć. I o Żutkiu starano się, żeby ludzie o nim nie wiedzieli. I tak to było do 89 roku prawie, że. Idę walczyć, mamo. Taki pożegnalny list do matki? Tak, przed wybuchem powstania. Oni wiedzieli, ci chłopcy, ta młodzież, wiedzieli, że idą walczyć. Wiedzieli, że prawdopodobnie zginą. Zdawali sobie z tego sprawę. To nie jest tak, że on jechał na wyborczy piknik. Nie, on szedł do walki z wrogiem. To napisał w tym wierszu. W pewnym momencie pojawił się u nas w domu, to już po śmierci ojca było. Mama zrobiła sobie taki ołtarzyk, jakby tu powiedzieć, gdzie był portret mojego brata z tym wierszem do matki. Na wiosnę 1944 roku była ta wpadka na Długiej. Miał tą tak zwaną, jak oni to nazywali, melinę, no bo to tak się nazywało, to konspiracyjne mieszkanie na Długiej. On już był po podchorążówce i działając w konspiracji, niestety gestapo naszło jego mieszkanie na Długiej. On się uratował. Zrzucił granaty na podwórko, skacząc z pierwszego piętra i uciekł. Myśmy, to znaczy rodzice i ja, mieszkaliśmy wtedy w Rzeszowie. Rodzice moi dostali sygnał, że gestapo szuka jego i będzie szukało nas. W związku z czym moi rodzice, tak jak stojąc, wyszli z tego mieszkania i zostawili to mieszkanie na pastwę losu, a sami uciekli. pojechali do Dębicy. Tam wtedy mieszkali rodzice mojej mamy. I tam przypadkiem spotkali się po raz ostatni z Ziutkiem. Przypadkiem. Też tam przyjechał, ukrywając. W tym Rzeszowie zostały... Tak, dwa broliony z wierszami Ziutka z okresu przedwojennego. To wszystko przepadło. To wszystko przepadło. Wszystko, co tam było, to przepadło. On nie był wcale inny niż jego koledzy. Taki normalny, młody człowiek, wychowany w polskiej, patriotycznej rodzinie. To trochę jest inaczej niż jest dzisiaj. Z tego, co wiem z opisu, z opowieści mojej mamy, Ziutek był bardzo religijny. Bo to tak, on to wyniósł z domu, po prostu. No, chodził do kościoła z mamą, przystępował do komunii i traktował, w moim przekonaniu, tą swoją religijność na zasadzie na poważnie, nie na pokaz. Oni byli poważni, on to robił na serio. We wrześniu 1944 roku Ziutek objął dowództwo grupy żołnierzy parasola stanowiącej Straż Tylną Grupy Północ, ewakuującej kanałami się do Śródmieścia. Tego samego dnia został ciężko ranny przy ulicy Barokowej, przeniesiony przez kolegów kanałami do Śródmieścia i umieszczony w szpitalu powstańczym. Tak, on miał ciężki postrzał brzucha. Jak go wynosili z tego płonącego szpitala, to tam tych rannych brali jak popadło, czyli wzięli go na plecy. No i po prostu to się tak tragicznie skończyło, że już te rany się odnowiły i on po prostu zmarł. Już na Marszałkowskiej, tam został na podwórku pochowany. I rodzina moja wiedziała, że on nie żyje, ale jakoś tak starali się, żeby moja mama się nie dowiedziała. Dowiedziała się przypadkiem, no i wtedy dowiedziała się, gdzie on został pochowany. Potem rodzice moi dowiedzieli się, że ten grób, bo to był taki grób zbiorowy, zostanie ekshumowany i ojciec przyjechał na tę ekshumację, ale ta ekshumacja się w tym dniu nie odbyła i ojciec wrócił do Krakowa, ale moja mama po wyjeździe ojca doszła do wniosku, że ona też powinna tam przyjechać i niezależnie zostawiając mnie, wyjechała do Warszawy, rozmijając się z moim ojcem. Przyjechała następnego dnia i właśnie okazało się, że w tym dniu będzie ta ekshumacja i była przy tej ekshumacji. I w tym momencie jakieś dwie koleżanki z parasola też były. I mama dostała od nich właśnie te wiersze, te, co ocalały. Tak to było. Parę razy wspominała o tej ekshumacji. Pamiętam jak dziś, to z tej jej opowieści o tym, pamiętam, że mówi, Ziutek wyglądał jakby w ogóle żył jeszcze. Taki, nic się z nim nie działo z ciałem. Był tak, jakby położył się spać. Tak mówiła mama. Ziutek po ekshumacji został pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach. W kwaterze parasola. Z mamą jeździliśmy i to też jest tak, że ja porównuję tamte czasy, kiedy ja jeździłem na Powązki z tymi, że kiedy się teraz chodzi, teraz to jest tłumy ludzi, a wtedy to tam bardzo niewiele osób było na tych Powązkach. Teraz to jest, trzeba się pokazać, a wtedy to trzeba było być trochę odwagi, żeby tam pojechać. Czekamy na Ciebie, czerwona zarazo, byś wybawiła nas od czarnej śmierci, byś kraj nam przedtem rozdarwszy na ćwierci, była zbawieniem witanym z odrazą. No tak, to są już gruzy starówki, za Wisłą stoi armia. Powstanie już upadło de facto, to już dogorywa, że już nie chodzi o tych walczących tam, że chodzi głównie o matki, dzieci, które po piwnicach się gnieżdżą. I tym trzeba byłoby pomóc, a nie nam, żołnierzom. Bo my nie boimy się śmierci. Tak, bo my umiemy umierać. To był twój ostatni szturm, Rafale. Szliśmy z tobą, twoja wierna gromada. Twoja pierwsza kampania szturmowa. Na twój rozkaz do zrywu gotowa. Cień za murów wnękami się skradał i peny błyskały zuchwale. Ty nie byłeś z krwi kości żołnierzem, nie kochałeś się w łunach i w żabie, w karabinie, w pemie, w bagnecie. Byłeś jednym z tych nielicznych w świecie, którzy walczą, a serce im krwawi, że nie o to się biją, w co wierzą. kazał ci wyjść z tych szeregów, żebyś przestał być świętym mordercą, świętej sprawy piekielnym sposobem. Ja bym kazał ci być tylko sobą, zamiast broni do walki wziąć serce, twoje serce jaśniejsze od śniegu. Tyle szturmów cię jeszcze czekało, całe życie zmagania i trudu, setki zwycięstw dla Polski i chwały. Do tej walki ci serce się rwało, rwało ci się do pracy wśród ludu, tak się rwało, Rafale, tak rwało. Padłeś w szturmie, tak było sądzone, może Bóg cię dlatego powołał, boś za dobry był na to, by zostać, boś przebaczał, nie zgada ci chłop. Zostaliśmy sami, twoja pierwsza ta wierna drużyna, twoja pierwsza kampania szturmowa. Mamy w sercach twe myśli i słowa, myśl o tobie nam wciąż przypomina, że nie tylko się walczy kulami. Pozdrów od nas, gdy będziesz już w niebie, Przemka, Reka, Juranta, Tomicza. Tam jest przecież pół twoich chłopaków, a my reszta parasola znaków. Będzie walczyć, póki nam życia, zawsze będziemy wspominali cię. Do Rafała to jeden z utworów na płycie Wspomnij Ziutka, tekst Józefa Szczepańskiego. Panie Romualdzie, kiedy się słucha takich opowieści, ja obserwowałam, pan kiwał głową, że tak właśnie było, to troszeczkę jakby się wracało wspomnieniami do tamtych czasów. No wspomnienia przy różnych takich rozmowach przypominają się pewne sceny. Powstanie będzie trwało 3-4 dni, bo słyszymy kanonadę po przeciwnej stronie. Idą wojska sojusznicze, tak nam się zdawało, no bo przecież to nie było to jak teraz, taki przepływ komunikacji i wiadomości. Zresztą zachęcali nas z tamtej strony w pewnym momencie, żeby schwycić za broń. Nikt nie sądził, że po tych 3-4 dniach ofensywa się zatrzyma rosyjska. Bo gdybyśmy mieli... A nie, to i tak by było z naszej strony, bez rozkazu też byłyby pojedyncze napady na Niemców, bo już... Miarka się przebrała. Przebrała, a poza tym widzieliśmy, że oni uciekają. Indywidualnie byłyby jakieś pożyczki. No ale stało się inaczej, że po kilku dniach zorientowaliśmy się, że pomocy z tamtej strony nie będzie. No i powstanie trwało. I co? No i... Walczyliśmy właściwie, to trudno powiedzieć, w co wierzyliśmy. My już mieliśmy kilka takich tylko wypadów, między innymi nasz Kieliński na Zielnej pastę zdobył. I takich właśnie te nadzieje to chyba straciliśmy, bo czasem to tak myśleliśmy, że może będzie desant. A pamięta pan, kiedy po raz pierwszy dostał pan broń do ręki? Nam nie wolno było nosić broni. Nie mieliśmy swojej, bo nie wolno. Nie mieliśmy po prostu. Broń była na barykadzie. Jak przychodziłem na barykady, miał na Królewskiej 16 na przykład na barykadzie dużo było karabinów, takich Mauserów, ale nietypowych, 10-strzałowych. zmiennik dawał mi karabin. No i ja z tym karabinem stałem do następnego, jak nie było jakiegoś natarcia niemieckiego, no to stałem te 2 godziny, czekałem aż przyjdzie zmiana, a sami szliśmy na te 2 czy tam 4 godziny odpoczynku. Także broń była przypisana do stanowiska, o tak bym powiedział. A zabijało się ludzi? Czy ja zabiłem? Nie widziałem. Jak na Królewskiej 16 strzelaliśmy, jak atakowali Niemcy, to tam kilka trupów było, ale różnie. Strzelało, jak była barykada przez całą ulicę, to nie wiem, chyba z 5 czy 6 było strzelców. Miałem taki moment, że miałem na muszce Niemca, na muszce. Musiałem zbiec z 4. piętra po karabin maszynowy, bo był na dole, a Niemiec sobie, to było na Placu Grzybowskim. Wyszedł na dach po przeciwnej stronie i strzelał z karabinu, ale nie wiem po co, strzelał w środku Śródmieścia. Chyba sobie przestrzeliwał, bo do nikogo, ale był pięknie widoczny z mojego stanowiska na 4. piętrze. Musiałem zbiec na dół po karabin, bo to był taki obserwacyjny posterunek, gdzie tylko patrzyliśmy, jakie są ruchy wojsk niemieckich i zdawaliśmy do dowództwa raport, jak się Niemcy przesuwają. To nie był bojowy, ale tutaj się sam napatoczył i miałem go, no, niedaleko strąciłbym, ale jak pobiegłem po ten karabin maszynowy, który był na dole, na innym stanowisku i wpadłem tam na 4. piętro, go wniosłem, to tego Niemca już nie było. Strzeliłby pan? Czy bym zastrzelił? Nie wiem, ale bym strzelał do niego. Ale tak sobie myślę teraz, że w zasadzie no w takim układzie może by mi żal było człowieka, bo nie wiem, może był też przymusowo wzięty, może on nie był... Nie, mam czyste konto. Alert przedgodzinowo, jutro zabrzmi na Myśliwieckiej 357, ustalony na godzinę 18. Między innymi będzie śpiewana szturmówka? Śpiewaliśmy w niewoli. W niewoli dużo piosenek śpiewaliśmy i ona była bardzo popularna. Śpiewaliśmy wieczorami. Pamięta pan słowa? No częściowo tak, no tam było na placówkach pod Tobrukiem, wszak nie taki wicher wiał. Pomóżcie. Pod Kuleszem, pod Babchukiem. Polak murem stał. Dla naszej kompanii szturmowej nie ma przeszkód i nie ma złych dróg. To na drodze granatę w głowę i bywać zdrów i prowadź Bóg. Hej, po drogach dmie wichura, słota błoto, ładny kram. Lecz cóż znaczy dla piechura, choćby nawet diabeł sam, choćby nawet diabeł sam. Bo dla naszej kompanii szturmowej nie ma przeszkód i nie ma złych dróg. Kto na drodze granatę ma w głowę, bywaj zdrów i prowadź Bóg. Bo dla naszej kompanii pod Tobrukiem wszak nie taki wietrzyk wiał, pod kul deszczem, pod bombhukiem przecież Polak murem stał, przecież Polak murem stał. Bo dla naszej kompanii szturmowej nie ma przeszkód i nie ma złych dróg. Kto na drodze granatę ma w głowę, bywaj zdrów i prowadź. Śniegu baśń, a gdy trzeba to do wody, a gdy trzeba w ogień, właśnie. zaś, a gdy trzeba ogień błaś. Bo dla naszej kompanii szturmowej nie ma przeszkód i nie ma złych dróg. Kto na drodze granatę pan głowę, bywaj zdrów i prowadź Bóg. Bo dla naszej kompanii szturmowej nie ma przeszkód i nie ma złych dróg. Kto na drodze granatę pan głowę, bywaj zdrów i prowadź. Szkoda, że państwo tego nie widzą, bo w studio śpiewał i pan Romuald, i Teatr od Czapy. To tak właśnie będzie na koncercie wszyscy razem. Tak, mam nadzieję, że dokładnie tak będzie, ale będzie też i solo weteranów, bo są takie utwory, których my nie znamy, a oni tak. Panie Romualdzie, niech ci młodzi śpiewają, niech pieśń się niesie, niech śpiewają koncerty. My mamy dużo pogadanek z młodzieżą ze szkół, między innymi z Kasprzaka, albo przychodzą do nas do pasty na takie pogadanki, albo my chodzimy do szkoły. Bardzo nam to pasuje i im też. Między innymi szkoła Kasprzaka opiekuje się naszym cmentarzem, bardzo ładnie się opiekują i tam jest taka tabliczka, że z pokolenia na pokolenie będzie ta szkoła, póki będzie istniała, to będą się naszą kwaterą opiekowali. Miłe to jest dla nas, kilku już zostało. Jest jeszcze jeden żyjący dowódca kompanii, wspaniały człowiek, który bardzo dzielnie walczył tutaj na Śródmieściu w Powstaniu Kilińskim, pan Brzosko Stanisław, ale już jest w domu takim dla kombatanta gdzieś w Świdrze. Kiedy panowie się spotykają teraz, tak, po tych 70 już w tej chwili 4 latach, ciągle wraca się wspomnieniami, rozmawia się o tym, co wtedy było, co się mówiło, co się śpiewało? Nie, raczej nie, bieżące sprawy nas interesują, bo trzeba pomóc już niewielu kolegom, którzy są po tych różnych domach. Ja już będę miał 90 lat za chwilę, w styczniu, a jestem jednym z młodszych. Koledzy mają 96, teraz pochowaliśmy kolegę, który miał 96 lat, 97. To jest wiek. Wiem, że młodym trudno zrozumieć. Ta energia inspiruje i stąd myślę ten pomysł, bo to spotykanie na koncertach, zresztą no, jednym z koncertów pan Włodzimierz Dusiewicz, pseudonim Dusza, po prostu wszedł do nas na scenę i zaśpiewał piosenkę i zrobił to świetnie i to jak gdyby natchnęło, może można powiedzieć, do pomysłu jutrzejszego koncertu, żeby zrobić to w ten sposób, że jeszcze skoro jest energia, skoro jest świetny warsztat tak naprawdę i możliwość pomóc, gdzie trzeba pomóc, a tak to dać jej ujście i dać pokazać, jak powstańcy śpiewali naprawdę. I to już inna sprawa, że część piosenek była bezpośrednio z powstania. Wtedy były inne zadania. Śpiewało się wtedy, kiedy było można. Ziutek tworzył też, kiedy było można, podobno jako snajper. A część, tak jak mówił pan Romuald, bardzo dużo ze wspomnień powstańców wynika, że takim integrującym miejscem były oflagi, były obozy, gdzie oni trafili po powstaniu. O. Ale ta opowieść się snuła i to środowisko tam się integrowało. Pan Romuald Malinowski, orzeł z batalionu Kiliński, 7. Kompania Motorowa Iskra. Bardzo pięknie dziękujemy i za opowieści, i za odwagę. Ja też dziękuję państwu bardzo serdecznie za wysłuchanie i cierpliwość. Teatr Muzyczny od Czapy. Zapraszamy. Zapraszamy na koncert 30 lipca o godzinie 18 w Ogrodzie Trójki, w siedzibie 3. programu Polskiego Radia. Wstęp wolny. Pierwszeństwo za zaproszeniami, ale ogród jest na tyle duży, że wszystkich pomieści chętnych. Wystąpią weterani Powstania Warszawskiego Jakub Nowakowski, pseudonim Tomek, i Włodzimierz Dusiewicz, pseudonim Dusza, oraz Teatr Muzyczny od Czapy. Zagra skład muzyczny pod kierownictwem Dariusza Budkiewicza. Anna Żachowska, prezes Fundacji Sztafeta, Antonina Święcińska, Piotr Ochnik, Sławomir Giska, można powiedzieć przedstawiciele Teatru od Czapy. Bardzo pięknie dziękuję. Może tak wszyscy razem muzycznie zaprosicie. Zapraszamy! Teatr Muzyczny od Czapy Garwoliński. Bardzo pięknie dziękujemy. Agnieszka Trzeciakiewicz. Jutro godzina 18:00.